Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was Kwadrans po szóstej, Jeax i Gold Lion, program trzeci Polskiego Radia. O zapachach teraz będzie. O zapachach, które mogą wpływać na przykład na to, że będziemy wiedzieć, czy jesteśmy zagrożeni, czy też zapachy wpływają na to, że kogoś lubimy, albo też nie. W każdym razie już niedługo będziemy mogli powąchać średniowiecze. Naukowcy i chemicy opracują metodę, żeby odzyskać zapachy sprzed ponad 500 lat. Jak to zrobią? Masz pomysł? Nie masz pomysłu. Ja ci powiem. To widać zrobił. Chyba na mojej twarzy, tak, w moich oczach tę pustkę. Słuchaj, wystarczy, że wyciągną stare księgi sprzed kilkuset lat, stare obrazy, będą brać kawałki tych materiałów i z tych materiałów podobno są w stanie odzyskać zapachy. Będą sprawdzać na przykład perfumy, które były używane do leczenia, albo zapach tytoniu. Takie rzeczy będzie można poczuć w projekcie Od Europa, to jest Węchowe Muzeum Europejskich Zapachów. Będzie ta wystawa zapachów jeździć po całej Europie przez 3 następne lata. Strach pomyśleć, bo się okaże zaraz, że pani Helena Kurcewiczowa, to oprócz tego, że była ładna, to było ją najpierw czuć, a potem widać. Wiesz, to kiedyś były inne czasy. To inne, to afrodyzjaki, no. Tak. 16 po 6 to Sisters i utwór Sutra w Trójce. Nie napiszę o miłości kolejnej piosenki, miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdołam. jestem jak ta wafla wody. Odbijam sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać, mówić co jest nie tak, za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie w sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, gdzie stoimy dziś się po tylko i jutra nie ma. Ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca. Wyciszam się. W wodzie umarłam dawno. Teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć. Po prostu brzmię. Żadne słowo nie ma teraz znaczenia. Nic nowego nie. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam. Nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca. Wyciszam się. W wodzie umarłam dawno. Teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć. Po prostu brzmię. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca. Wyciszam się. W wodzie umarłam dawno. Teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć. Siostry Przybysz wysyłają nam trochę ciepła. Dziś się ono przyda. 19 minut po godzinie 6. Tak. Widziałem ten utwór na żywo, jak byłem w liceum, w warszawskim klubie Stodoła byłem na koncercie i zrobił na mnie na żywo dużo lepsze wrażenie niż nagranie, ale co ciekawe... Ale to chyba często tak jest. Ta muzyka na żywo jednak jest bardziej taka energetyczna. Ale inaczej go teraz odbieram po tym, jak słyszałem go na żywo, więc to dobrze. To bardzo na plus. Dobrze. Mamy dzisiaj święto, mamy dwa święta. Jedno to jest... dzień, będziemy się zajmowali Jeżem i tu sobie zrobiliśmy swoje święto Jeża. Święto Jeża jest. Ale dzisiaj o tym, jeszcze Katarzynki. O tym później, bo teraz zajmiemy się drugim dzisiejszym oficjalnym świętem, które można znaleźć informację, że się obchodzi 24 listopada. Jest to Dzień Buraka. Dzień Buraka. Ale mówimy o warzywie cały czas. Naturalnie. Dobrze. Czerwona bulwa. Aha. Jak powiedział kiedyś pan Bogdan Smoleń, o bulwa, ale ziemniak. To tutaj jest o bulwa, ale burak. Postanowiliśmy o święto buraka i w zasadzie o wpływ tej bulwy na dzieje świata. Zapytać... To aż tak poważnie. Bardzo, jak zaraz usłyszysz. Zapytać niezawodną Magdę Krok, zawodową kucharkę i pasjonatkę polskiej kuchni. Właśnie o tego buraka. Na całym świecie buraki były uprawiane już przez starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian. W średniowieczu buraka używano jako lekarstwo na dolegliwości takie związane z układem krążenia. Surowy burek składa się z wody w 88%. Oprócz tego, że my mamy barszcz pochodzenia tak naprawdę ukraińskiego, no to warto wspomnieć o tym, że są tacy ludzie, którzy używają buraka, żeby zabarwić na przykład piklowane jajka, ponieważ burak jest hodowany na wszystkich kontynentach. I co tam się dzieje w Australii? No oni robią burgery. Plaster buraka w burgerze to już gwarantuje to, że nazwa dania to jest Aussie Burger. Burak stosowany jako barwnik spożywczy. Trochę do robienia ludzi w balonu na przykład. Możecie zobaczyć sobie, czy nie macie w składzie koncentratu jakiegoś pomidorowego, w galaretkach go nie ma, czy w lodach, czy w makaronie. Kiedy powstała pierwsza cukrownia na Śląsku, okazało się, że jesteśmy w ogóle tam super hiper w ogarnianiu buraków. Natomiast już w 1575 byli ludzie, którzy uważali, że w burakach jest bardzo dużo cukru, ale nikt ich nie słuchał. Prawdziwy rozkwit przemysłu zrobił Napoleon Bonaparte. Zainwestował w ten temat. No i jakie jest polskie danie z buraków i takie, które jest najlepsze? To jest barszcz, o którym warto powiedzieć. No i ten zakwas, który jest dość istotny do naszego barszczu. Pytanie jest takie, czy możemy to czymś zastąpić? Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że jak nie mamy zakwasu, to nie zrobimy barszczu. Jest ocet, jest cytryna, jest jabłko, wino, sok z ogórków i sok z kapusty, które mogą zakwasić nasz wywar. Tutaj musiałem już trochę ukrócić Magdy wypowiedź, bo odpłynęła w kierunkach już stricte barszczowo-kulinarnych, co nie zmienia faktu, że jej wiedza na temat buraka predestynuje ją do miany bulwiastego fachowca trójki. To ja jej wręczę. Z pewnością. No ale widzisz, że o buraku się mogłeś dowiedzieć. Magda Krok, bardzo dziękujemy. Złapana na szybko zaraz po warsztatach kulinarnych, które miała szczęście prowadzić. The Raconteurs Level w trójce. Święto buraka. Mam nadzieję, że dzisiaj burak będzie częścią posiłku państwa. 22 po 6. Program trzeci. Oh. 29 minut po godzinie 6 to był Major Parkinson. Fajna ta piosenka, ładna. Major Parkinson z angielskiego, a po polsku Major Parkinson. A co? Mamy w trójce dzisiaj takie dwa małe święta. Takie, tak, i właśnie o jednym to, że dzień buraka, ale drugi to zajmiemy się jeżami. Zrobiliśmy święto jeżom. Najpierw, aby tradycji stało się zadość, telefon od pana Adama z Mazur, który podsumowuje, uwaga, jeżowy sezon w swoim ogrodzie. Kłaniam się całej trójce. W tym roku zmieniłem im zimowe lokum. Dostały hotel w Altanie. Tam jest ciepło, sucho. Będą sobie elegancko zimować. To taki rewanż za to, że niszczą szkodniki. Powiem panu jeszcze jedną rzecz. Czasami latem, w nocy, w świetle tych lamp ogrodowych widać, jak idzie pani jeżowa, za nią cztery takie bąble, a za nimi nasz pies. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale on po prostu się czuje odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych zwierząt i pogoni każdego lisa, który do nich się zbliży. Pozdrawiam. Bardzo... No to teraz czas, dziękujemy panu Adamowi. Czas na najważniejsze pytanie. Najważniejsze pytanie brzmi, dokąd nocą tupta jeż? Do tematu jeży jeszcze dzisiaj wrócimy, ale czekamy na państwa inwencję twórczą. Dokąd nocą tupta jeż? 2 2 7 3 Paweł przy telefonie. A za oknami jeszcze prawie noc, ciemno, słońce dziś pojawi się o godzinie 7.12, ale nie będzie go zbyt dużo, przejaśnienia delikatne dziś tylko na południu kraju, w Krakowie będzie dużo słońca, w Rzeszowie, no ale to też tylko przez kilka godzin, około godziny 11, mniej więcej do 15 to słońce tam będzie. Przelotne opady deszczu z kolei mogą się pojawiać w Suwałkach, w Białymstoku czy w Lublinie. Na termometrach 2 stopnie w Poznaniu, trochę cieplej w Koszalinie i w Gdańsku, około 5, 6 stopni w Warszawie i w Kielcach. Na barometrach 1014 hektopaskali, biometr jest korzystny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Niezwykła kreatywność, legendarna jakość, odważne decyzje. Każdy przedsiębiorca chce zapracować na swój znak firmowy. Znamy to doskonale. Nasz znak firmowy to wsparcie przedsiębiorców. Czy prowadzisz już firmę, czy dopiero chcesz ją założyć? Z PKO Kontem Firmowym możesz otrzymać odpowiednie rozwiązania, jak pomoc doradcy online, debet w koncie czy karta wielowalutowa. Zawsze chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc w starcie i rozwoju Twojej firmy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługieżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserosteminie. Wiesz, gdzie dzieje się prawdziwa magia świąt? W Twoim domu. Tu nawet świąteczne gotowanie to nie tylko szykowanie potraw, a dzielenie się miłością, pamięcią i troską. Domowe święta w Lidlu. Zawsze w lidlowych, czyli niskich cenach. Kawanosy klasyczne XXL, różne rodzaje, 6,99 za 500 gramów. A kawa Mövenpick, różne rodzaje, 33,99 za kilogram. A teraz jeszcze dobry temat. Słuchaj nowego podcastu Lidla na Lidl.pl. Karol Okrasa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut do godziny 7. Muse i Hysteria w trójce. Jeden z najlepszych basistów w historii nowoczesnej muzyki, alternatywnej i rockowej. Ten riff, który teraz słyszysz, Małgorzato, tak, to słyszę. Jest na basie zagrane. Świetnie. To na czym ty grasz. Tak, stąd wiem. Tak myślałam. Dokąd nocą tutaj jeszcze jest pytanie dziś do Państwa. Można do nas dzwonić 22 i 7 3, albo można do nas napisać się maila pora@trójkę@polskieradio.pl. Program trzeci. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. We'll be right back. Stać nie możesz, w miejscu stać nie możesz, dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj i walcz, bo czasu Osiemnaście minut do godziny siódmej. Temat, myśl przewodnia. Pytanie, dokąd nocą tu ptajesz? Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nocą tu ptajesz gdzie indziej, tylko do pani Jeżowej. Dziękuję. Podobną koncepcję ma pan Wojciech, który napisał na pora@polskieradio.pl, że jeż pewnie tupta do swojej jeżowej żony, bo już stęsknił się ten nasz zwierz. No i tutaj już pewna inwencja twórcza się wkrada, dlatego że pan dopisał, ale że pijany, to zadowolona jeżowa pewnie nie będzie. No to chociaż coś, bo już myślałam, że te jeże to takie pantoflarze. To pan Wojciech napisał. Ale panie Wojciechu, no naprawdę z rana takie historie. No nie można tak. Przegląd prasy. Przegląd prasy. Święta się zbliżają w tym roku trochę inne, dlatego Gazeta Wyborcza proponuje nam prezenty na tegoroczne święta. Możemy na przykład kupić planszówki, wykupić ćwiczenia zdalne i jogi, to też poleca Gazeta Wyborcza. Ale na przykład można też zaproponować PlayStation albo rzeczy do spa w swojej łazience, żeby sobie zrobić jakieś kule do kąpieli. Można zamontować telewizor i PlayStation w łazience. Albo Xboxa. To jest, może nie zawsze, tak. To jest koncepcja. To... Także jeśli chcą państwo wiedzieć, co można kupić w tym roku na święta, nie wychodząc za bardzo z domu, Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza również ma bardzo obszerny dział anty-COVID. Co ciekawe, znalazłem w nim o miodzie historie przeróżne. Buduj odporność. Teraz o miodzie wiemy więcej. Kiedy i dlaczego miód krystalizuje? Które odmiany są najbardziej wartościowe, jaką rolę odgrywają enzymy z układu pogarmowego pszczół. No i tutaj jest rozmowa z panią Jolantą Florczyk, która jest przedstawicielem polskiego producenta miodów naturalnych. No i taki wywiad na temat tych miodów właśnie, zresztą z kawałkiem tutaj... Zdjęcia. Zabrakło mi słowa. Co jest w tym słoiku? Ten plaster miodu. Jak to jest plaster miodu. Ale to ma nazwę swoją. Naprawdę? Ja wiem, że to jest plaster miodu. Myślę, że miód to jest w ogóle ulubione jedzenie poznaniaków, bo to się nigdy nie przeterminuje. Odsyłamy do Wyborczej dzisiejszej poszczegóły. A skoro już jesteśmy przy jedzeniu, to z kolei Rzeczpospolita pisze o tym, że będą sajgonki z wegańską wieprzowiną. Takim mięsem zajmie się koncern Beyond Meat. Rzeczywiście stworzy takie mięso. W ogóle wieprzowina jest takim mięsem, które jest najczęściej spożywane właśnie w Chinach. Będzie można teraz zjeść wegańską wołowinę, na przykład w sajgonkę. No to teraz hyc do... Ty miałeś Rzeczpospolitą? Ja miałam Rzeczpospolitą. To ja też. Tak? Ale to co my tak dzisiaj wspólnie, zgodnie? Wspólnie w porozumieniu. Tydzień promocji na Black Friday idzie na rekord. Przeniosły się zakupy do internetu, ale Black Friday trwa od wczoraj. Jest to co prawda w nazwie piątek, ale trwa cały tydzień. Sprzedaż w czasie festiwalu okazji co roku nawet się podwajała, a teraz mimo zamknięcia galerii wzrosty będą jeszcze wyższe. Właśnie dlatego, że handel przeniósł się do internetu. Jest to nowa świecka tradycja. Z zachodu Amerykanie czyścili w ten sposób magazyny, przyszło to i do Polski. U nas te promocje jeszcze nie są aż tak brawurowe. eurowe jak w Stanach, ale jednak korzystamy, bo może się coś uda trafić, na co polowaliśmy cały rok, i prezent na święta jak znalazł. To dzisiejsza Rzeczpospolita. No to jeszcze Gazeta Polska w takim razie, która pisze o tym, że Gdynia zaprezentowała już program na 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, który odbędzie się online od 8 do 12 grudnia. Będzie można część tych filmów obejrzeć w internecie na platformie VOD. A jeśli chodzi o konkurs główny, to zakwalifikowały się filmy m.in. Jana Cholubka, 25 lat niewinności, czy Magnezja w reżyserii Macieja Bochniaka. I na koniec mamy tutaj Super Ekspres dzisiejszy. A wiesz, że ja dzisiaj też otworzyłam Super Ekspres? Ciekawe jestem, co na tej samej stronie. No dobrze, jeszcze mi powiedz, że o tym dziwnym myszu z dużymi uszami. Śliczny jest, właśnie o tym. Odkryli nowego ssaka w Australii. Tak tytuł artykułu brzmi. Wola tucha, tak się nazywa? Dwa rodzaje, przepraszam, nawet tego Wola tucha wielka. Odsyłam, bardzo pocieszne zwierzę. To dzisiejszy Super Ekspres. Zwierzę wygląda jak połączenie myszy rajdowej z misią koala. I z nietoperzem. Bardzo ładny futrzak. Także zachęcamy. Glorious Andreas Johnson w trójce. Teraz jest 14 do 7. Przegląd prasy wraca jutro. She comes to this trash a man, and I'm ready to chase it all. When she bringing me in, checking me out, making me glorious. Here she comes like a brand new day, belly dancing across the room. In the moonlight I watch her sway, to her rhythm I'll go as groom with grace. Minut do godziny 7. Andreas Johnson. Glorious. Dziękuję bardzo. Nie mogłam doczytać tego. Za daleko ten tekst. Teraz będzie o tym, że bezpieczeństwo za kółkiem jest bardzo ważne. W Niderlandach teraz kierowcy są karani nie tylko za to, że przekraczają prędkość, ale też za to, że trzymają w ręku telefon. Ale to normalne przecież, zawsze tak było, tylko teraz nie mają tam... można trzymać telefon. Ale mandaty zawsze za to były, tylko teraz są nowe fotoradary. No dokładnie tak. No nie mogę dokończyć, no nie dasz mi, ale tak to właśnie jest. Czy rzeczywiście jest tak, że ta rozmowa przez telefon, trzymając w komórku... W komórku. Trzymając w ręce komórkę. W komórku. Jest bardzo niebezpieczne. I czym się różni od rozmowy przez zestaw głośno mówiący? O to zapytaliśmy Jakuba Dymowskiego, właściciela szkoły jazdy Prosto. Oczywiście, nie powinniśmy zajmować się niczym innym w trakcie prowadzenia. Niestety nie zawsze tak się da. Więc niwelujemy to, co może wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa, a rozmowa na systemie głośnomówiącym jest zdecydowanie mniej absorbująca niż rozmowa poprzez trzymanie telefonu w ręku. Przyrównam to do prowadzenia samochodu z manualną i z automatyczną skrzynią biegów. Jeśli prowadzimy samochód ze skrzynią manualną, nasz mózg musi sterować lewą ręką, prawą ręką, prawą nogą i lewą nogą. I do tego objąć wszystko bardzo holistycznie, co nas otacza, żeby doprowadzić do stanu przemieszczenia się pojazdu z punktu A do punktu B i zadbać o jak największe bezpieczeństwo. Natomiast jak absorbujemy mózg w samochodzie ze skrzynią automatyczną? Tutaj nasz mózg już steruje w zasadzie lewą ręką i prawą nogą, więc wykorzystuje nadal dwie półkule mózgowe, natomiast nie jest to aż tak złożony proces. I tak samo trzymając na przykład golarkę w ręku, goląc się w trakcie jazdy, nie powinniśmy tego robić. Natomiast nie łączymy tej czynności z rozmową, więc wprowadzenie takiego systemu nie jest do końca złe. Jest ono mocno inwigilujące grupę społeczną, jakim niewątpliwie są kierowcy. Natomiast jeśli wszystko będzie zrobione z głową, to skorzystają z tego wszyscy użytkownicy ruchu drogowego, zarówno piesi, kierujący, rowerzyści i wszyscy, którzy w obrębie drogi będą się znajdować. Także przypominamy, używania telefonu komórkowego w samochodzie nie ma w Niderlandach. Już są fotoradary, które robią zdjęcia i wysyłają mandaty, a za takie właśnie przewinienie grozi w Niderlandach mandat w wysokości 250 euro. To jest taki rodzaj nowy fotoradaru, który wyłapuje sam, że nie trzymamy kierownicy, co jest coraz większym poziomem inwigilacji zdaniem jednych, a zdaniem drugich, że dobrze, że tak jest. Ja myślę, że dobrze, no. Co ważne, ten fotoradar też nie wyczuje, kiedy to jest telefon, a kiedy na przykład trzymamy też dorząd w ręce. A malowanie się za kółkiem? 8 do 7.